To program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 26 lipca. Minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szybka ewakuacja ponad 3000 ludzi w Ostrołęce. W pobliżu ich domów znaleziono niewybuch. Za chwilę też komentarze rządu i opozycji po rekomendacji Brukseli w sprawie sądów w Polsce. Mamy medal z basenu w Budapeszcie. Wojciech Wojtak został pływackim wicemistrzem świata. Około 3,5 tysiąca mieszkańców Ostrołęki musiało w pośpiechu opuścić swoje domy. To dlatego, że podczas prac na budowie znaleziono pocisk lotniczy z II wojny światowej. Na miejsce wezwano saperów, którzy zdecydowali o ewakuacji mieszkańców, powiedział rzecznik ostrołęckiej policji Tomasz Żerański. Okazało się, że znaleziony przedmiot to element haubicy wraz z lufą i pociskiem o kalibrze 122 mm. Policjanci wspólnie ze Strażą Pożarną i Strażą Miejską oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce podjęli ewakuację mieszkańców. A saperzy już zabezpieczyli i wywieźli niewybuch. Polski rząd krytykuje decyzję Komisji Europejskiej. Chodzi o rekomendacje w związku ze zmianami w sądownictwie i zapowiedź postępowania o naruszenie unijnego prawa. Michał Fedusio. Szef dyplomacji Witold Waszczykowski stwierdził, że komisja nie jest uprawniona, by ingerować w polskie plany reformy sądownictwa. Chcemy prowadzić dialog z instytucjami międzynarodowymi, ale z poszanowaniem dla suwerenności państwa polskiego. Będziemy z naszego demokratycznego mandatu korzystać, nie ulegając jakiejkolwiek presji, naciskom czy groźbom. Tłumaczył zaś szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, określając decyzję Komisji Europejskiej jako, tu cytat, bezpodstawną i nieuprawnioną. Z kolei rzecznik rządu Rafał Bochenek przypomniał o prawie do suwerennego reformowania przepisów o sądownictwie przez kraje członkowskie. Akurat kwestie wymiaru sprawiedliwości leżą w gestii państw członkowskich Unii Europejskiej. Polska ma miesiąc na odpowiedź na dokumenty wysłane przez Komisję Europejską. A opozycja uważa, że nie ma na co czekać i prezydentowi proponuje współpracę przy reformie sądownictwa. Że jesteśmy otwarci na rozmowę o tych nowych zapisach, ale także liczymy, że i oczekujemy, że prezydent Duda weźmie pod uwagę i przygotuje nowelizację lub nowy projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych. Ustawa, o której mówił Grzegorz Schetyna z PO, to jedyna z trzech, którą prezydent zdecydował się podpisać. Ryszard Petru uważa natomiast, że wypowiedź wiceszefa komisji Fransa Timmermansa jest jednoznaczna. To było powiedziane jednoznacznie, że w przypadku wyrzucenia pracy sędziów Sądu Najwyższego czy skrócenia jej kadencji nastąpi automatyczne rozpoczęcie procedury artykułu 7, który uważany jest za opcję nuklearną, czyli z ryzykiem również sankcji wobec Polski. A do tematu reformy sądownictwa na pewno będziemy jeszcze wracali w serwisach Trójki. Teraz dobra wiadomość z pływackich mistrzostw świata w Budapeszcie. Wojciech Wojtak zdobył srebrny medal na 800 metrów stylem dowolnym. Wygrał Włoch Gabriele Detti. A w koszmar zamienia się sen Legii o piłkarskiej elicie. Wojskowi przegrali na wyjeździe z FK Astana 1-3 w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Jedyną bramkę dla mistrzów Polski strzelił w 78 minucie Sadiku. Były reprezentant kraju Marcin Żewłakow liczy jeszcze, że legioniści odegrają się w rewanżu. W sytuacji, kiedy naprawdę Legia zagra przede wszystkim bezbłędnie w obronie i zniesie się na wyżyny, wynik 2-0 przeciwko Astanie w Warszawie jest możliwy. Widzieliśmy tak samo, że Astanę też można zaskoczyć, że Astanę też można zepchnąć do defensywy. Natomiast no, podstawowym warunkiem jest ustrzeganie się takich błędów, które miały miejsce w dzisiejszym meczu. A czy Legia wzniesie się na wyżyny, o tym przekonamy się równo za tydzień, a sport w Trójce już o 21:00. Ukraińskie obywatelstwo stracił Michail Saakaszwili. Otrzymał je ponad 2 lata temu od prezydenta Petra Poroszenki, kiedy zostawał gubernatorem obwodu odeskiego. Co się zmieniło od tego czasu? O tym w relacji Pawła Buszki. O odebraniu obywatelstwa byłemu gruzińskiemu prezydentowi informowały ukraińskie media. Potwierdziła to również ukraińska państwowa służba migracyjna. Jak czytamy w komunikacie, o pozbawieniu Michaila Saakaszwilego obywatelstwa zdecydował ukraiński prezydent. Wśród powodów, które mogły stać się podstawą do takiej decyzji, wymienione są m.in. nieprawdziwe informacje podane podczas składania ankiety o obywatelstwo. Michail Saakaszwili zrezygnował ze stanowiska gubernatora obwodu odeskiego w listopadzie zeszłego roku. Były gruziński prezydent, początkowo pozostający w dobrych stosunkach z Petrem Poroszenką, stał się jego gorliwym krytykiem. Michail Saakaszwili oskarżał wielokrotnie obecne ukraińskie władze o korupcję i wspieranie struktur przestępczych. Założył też niedawno na Ukrainie swoją partię polityczną Ruch Nowych Sił. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A Saakaszwili jest poszukiwany przez gruzińską prokuraturę, która oskarża go o nadużycia władzy. Jeśli powróci na Ukrainę, to najprawdopodobniej czeka go ekstradycja do Gruzji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Męczasny działa trochę jak natura, bardzo cyklicznie. Jego płyty wydawane pod szyldem Six Organs of Admittance następują po sobie w pięknej harmonii. W roku 2011 płyta Asleep on the Floodplain również bardzo spokojna i akustyczna. Później kolejna płyta dla Drag City wydana rok później Ascent, bardzo psychodeliczna, dużo na niej hałasu, z którego Męczasny jest znany, gdy gra dla zespołu, dla jakiego zespołu gra? Niech ja sobie szybko przypomnę. Comets on Fire przecież, taki bardzo psychodeliczny projekt. Potem następne płyty Hexadic z muzyką opartą trochę na teoriach losowych. No i kolejna płyta, ta najnowsza, wydana właśnie kilka miesięcy temu, Burning the Threshold. Tak właśnie brzmi niemal w całości. Tu różni goście, między innymi Damon i Naomi, ale w dużej mierze Męczasny wszystko gra i komponuje sam. Sam jest także Sam Amidon na swojej nowej płycie. Sleep down, sleep. Come close thine eyes, tired with beholding vanities. Sleep down, easy sleep that drives away and follies of the day. An empty tale of morning flower against despair. The flame is low, the flame, the lamps burn low. The end of a train. To oczywiście małe nadużycie z mojej strony, że Sam Amidon jest sam na swojej najnowszej płycie The Following Mountain. Szczególnie, gdy nagrywa już od kilku lat dla dużej wytwórni, może sobie pozwolić na znacznie szersze grono współpracowników, ale też sam nie rezygnuje z małego kombinowania, jak tutaj na przykład z samplowanym saksofonem. Sam Amidon jest bohaterem także jeszcze jednej płyty wydanej w tym roku. Pojawił się gościnnie na płycie Folk Songs, zespołu, który istnieje więcej lat niż sam Amidon ma na swoim karku. To zespół Kronos Quartet. Chariot wheel, hey, Lord, time draws nigh. of the judgment. Hey, oh, turn off my the sign of the judgment. Sign of the judgment. Sign of the judgment. The sign of the judgment. Hey, Lord, pamiętam jak kilka lat temu, 7 dokładnie lat temu, przed przyjazdem do Polski niemal powstrzymał go wulkan Eyjafjallajökull. Tę nazwę chyba wszyscy wtedy wymawiali i każdy jakoś inaczej. Naprawdę, gdyby sama Midon miał wtedy w maju zagrać choćby dzień wcześniej w Polsce, no to nie przyleciałby, nie dałby rady, bo wtedy jeszcze samoloty nie latały. Potem okazało się, że w Polsce w tym samym czasie są ogromne powodzie i przejazd z Poznania do Krakowa wcale nie był taki prosty, ale to już osobna historia. Prawdziwym wulkanem za to w tym momencie jest, mam wrażenie, Aphex Twin, który no, przeżywa jakąś prawdziwą erupcję dzielenia się tym, co robi i jak to robi. Zaczyna powoli ujawniać, z jakiego sprzętu korzysta w trakcie swoich setów DJ-skich, z jakich syntezatorów modularnych korzysta, jakie ma w nim moduły, filtry, jakie oprogramowanie ma zainstalowane w swoim komputerze. Kilka dni temu on na przykład opublikował pełny film instruktażowy. Film trwa dokładnie tyle, co utwór, który za chwilę usłyszymy, Wordhosbn. I Aphex Twin pokazuje w nim dokładnie, w jaki sposób powstała ta kompozycja. A powstała przy pomocy darmowego programu Player Pro, programu komputerowego, który wykorzystuje zapis nutowy, ale ten zapis jest przedstawiany za pomocą liczb. Wordhosbn z płyty Drux. We'll be right back. Aphex Twin, muzyka z 2001 roku, ale brzmi przecież całkiem współcześnie. Swój drugi wspólny album kilka miesięcy temu opublikowali brytyjscy specjaliści od dubu. Jeden od tego dubu z epoki, powiedzmy, minionej, Sherwood. Jeden od tego dubu bardzo współczesnego, Pinch. Album nosi tytuł Men vs. Sofa i obaj panowie wkrótce pojawią się we Wrocławiu. I have good cop, I have bad cop. Bad cop making on the police that come. Then the drugs be a area to the clean it up. The politician them more with a vote. The police them is all about the money game. Yes, you know, a gun come night is not nothing. I'll some man have a gun, so you have to run. It's gun law. From the new one, just so we see it, just so we can. Bullet fly straight from a gun, lick off the head top, telling galang. From the new one, just so we see it, just so we can. No boy could I ever display a lip. The man Jamaica Island, when I play with boy. The 45 in a hand, this ain't no movie boy. The dead seems yes, a land, we no go easy boy. We no go easy boy. Gunman, we take your life. Gunman, we take your life. Sherwood i Pinch z albumu Men vs. Sofa. Tak czy inaczej, fragment tej płyty miał się dziś pojawić, bo mam wrażenie, że to płyta niezwykle ważna oraz bardzo udana, ale tak naprawdę nadarza się okazja, bo to obaj ci panowie już za kilka dni zaprezentują się we Wrocławiu w trakcie festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. A o tym festiwalu wszystko przecież wie Kostas Georgakopoulos. Halo Kostas. Witam cię serdecznie, witam państwa. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Chyba jeszcze dzień dobry, tak. Jak patrzę za to nasze okno. Przynajmniej w Warszawie, we Wrocławiu chyba tym bardziej. Tak, jak najbardziej. No jak patrzę na ten zestaw wykonawców, których zaprosiłeś na tegoroczny festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty, to mam wrażenie, że nie sposób byłoby posądzić kogoś innego o przygotowanie takiego zestawu. Tutaj no, ty bijesz z listy tych wykonawców. Dlaczego taki wybór? Bardzo, bardzo dziękuję za miłe słowa. No w ogóle zacznę od tego, że w tym roku mamy bardzo dużą scenę. Mogę śmiało powiedzieć, że to jest mały, a właściwie średni, całkiem pokaźny festiwal muzyczny, mimo że jesteśmy częścią festiwalu filmowego. Muzyka stanowi zawsze bardzo ważną część festiwalu. To są takie banały, ale ja zawsze powtarzam, żebyśmy pamiętali, że to jest festiwal filmowy, natomiast pochwalę się, nasz klub, nasza scena muzyczna to jest najprawdopodobniej, ja właściwie jestem tego pewien, największa tego typu klub w Europie, jeśli chodzi o festiwal filmowy, a może nawet na świecie. W tym roku mamy aż 32 zespoły i projekty. Oczywiście charakter jest taki, że jak wiecie, jak wiesz, festiwal trwa długo, bo aż 11 dni, więc dzielimy te projekty na każdy dzień. Wychodzi, że mniej więcej 3 projekty dziennie, więc to już jest, mam nadzieję, taka atrakcyjna formuła. Każdy może sobie wybrać coś, co jest dla niego ważne, ciekawe, a jednocześnie jest bardzo męczące, czyli nie jesteśmy festiwalem muzycznym, nie mamy trzech scen i koncertów od rana do późnej nocy, natomiast rzeczywiście jest to fajne, że wieczorem po filmach przychodzimy do klubu i słuchamy muzyki. To ja tak bardzo ogólnie, a właśnie ty pytasz tak naprawdę, skąd taki wybór artystów. Tak, no mam wrażenie, tak, że to jesteś właśnie naprawdę cały ty właśnie, patrząc na te nazwy. Super. No tak, wiesz, w tej chwili ja do jakiegoś czasu jestem bardzo zafascynowany i bardzo jestem wielkim fanem muzyki grime. To jest, dla tych, którzy nie wiedzą, to można powiedzieć śmiało, że to jest taka angielska wersja, odmiana hip-hopu, ale z bardzo mocnymi takimi lokalnymi, ale też jamańskimi wpływami. I dla mnie, wiesz, jestem muzykiem, punkowcem, byłem dawno temu, co prawda to było, ale ja mocno mam w głowie, pamiętam te czasy. Dla mnie muzyka grime jest takim punk rockiem XXI wieku. Jak się słucha tych chłopaków, te dziewczyny, to jest to po prostu bardzo silna, mocna, taka bardzo dla mnie wiarygodna, bardzo wiarygodny przekaz i niezwykle atrakcyjna też przy okazji muzyka, ale co jest dla mnie ważne, bardzo silna i taka bardzo świadoma w przekazie. Wiesz, oglądam i słucham dużo tej muzyki i naprawdę bardzo chcę wam wszystkim rekomendować. Polecam, mamy kilku artystów muzyki grime i alternatywnego hip-hopu, no bo u nas na Nowych Horyzontach nie będziecie mieć mainstreamu i popu, będzie sporo, co prawda, piosenkowych sytuacji. Nie waham się powiedzieć, że dużo jest projektów piosenkowych, ale wszystko to jest no, dość radykalne jednak i w przekazie artystycznym i tekstowym i takiej w kontekście też pewnych przekazów społecznych, jeśli chodzi o świadomość, nie wiem, płci. Także mamy takich artystów. No tutaj przynajmniej jeśli chodzi o mnie, to na czoło wysuwa się Shabazz Palaces. No właśnie, oczywiście. Zacząłeś cudownie, bo wspaniałem zupełnie wybór tego utworu. Pinch Sherwooda i Pincha jest no świetny, bardzo ci gratuluję, wspaniały utwór. Adrian Sherwood już był u nas kilka lat temu w Arsenale i oni wydali dwie płyty i to jest moim zdaniem świetne połączenie, też takie bardzo współczesne, jednak weterani stan, zwłaszcza Adrian Sherwood, mistrz dubstep, mistrz muzyki dub. No świetny w ogóle, zaczynamy w ogóle 13 sierpnia, to jest w tym roku T-Mobile Nowe Horyzonty. My zaczynamy właśnie koncertem Sherwood Pinch, więc zapraszam już bardzo mocno w piątek 4 sierpnia Shabazz Palaces. No, ja się staram o ten zespół kilka lat, jestem wielkim fanem. Nie tylko dla mnie, to jest największa gwiazda alternatywnego hip-hopu w tej chwili w Stanach. A oni pochodzą z Seattle, przyjeżdżają z Nowego Jorku. Chcę powiedzieć, że specjalnie na moje zaproszenie, na nasze zaproszenie, na zaproszenie Electronic Beats, bo ta duża scena jest dzięki współpracy z Electronic Beats, to mocno muszę zaznaczyć. I wspólnie po prostu tak sobie pomyślałem, że to jest coś wspaniałego, bardzo mocnego, świeżego, a co ważne, oni wydali płytę i my jesteśmy, można powiedzieć, światowym miejscem, gdzie jest, można powiedzieć, światowa premiera ich nowej płyty, która dosłownie tydzień temu się ukazała. Oni przyjeżdżają specjalnie na nasze zaproszenie do Europy i wracają później do Stanów. I później, od razu powiem o moim wielkim faworycie, DJ Lag, chłopak, który też przyjeżdża na nasze zaproszenie z Durbanu aż. z RPA. No i to jest niesamowity muzyk, wspaniały producent. To jest to czarne takie granie z RPA, połamane w kontekstach, no coś wspaniałego. Także ten czwartkowy wieczór, no wszystkich z całego serca zapraszam na te dwa projekty. Jestem pewien bardzo dużych wrażeń i wspaniałego wieczoru. Oprócz zagranicznych wykonawców, którzy przyjeżdżają, jak słyszymy, z najodleglejszych zakątków, jest też sporo polskich ciekawych wykonawców. Jacek Sienkiewicz, Enchanted Hunters, Resina. Withrow Eight, akurat daleko chyba nie będą mieli. Tak, Hati Vati. Hati Vati, no właśnie. Bardzo dziękuję za zwrócenie na to uwagi, bo w tym roku bardzo dużo polskiej muzyki. Nie zawsze, prawdę mówiąc, mówiłem o tym, że jestem muzykiem, nie zawsze na polską muzykę patrzyłem z ogromną taką nadzieją i wiarą w to, że to jest dla mnie ważne. Jednak od kilku lat jest wyraźny progres i zaprosiliśmy wielu ciekawych wykonawców polskich, bardzo uznanych jak Fischer Made. Po prostu mi się ta płyta bardzo podoba. Zaprosiliśmy ich dlatego, że już zresztą byli u nas na Nowych Horyzontach. No to jest po prostu bardzo fajna płyta. Drone, może najbardziej taki komercyjny projekt u nas w tym roku, ale bardzo fajna płyta. Mitch & Mitch, wiadomo. Zresztą wymieniłeś te projekty. Jacek Sienkiewicz zagra w piątek z kolei z Actress. Też duża gwiazda współczesnej muzyki elektronicznej, wiesz, to na pewno. Także dużo mamy wrocławskich muzyków, mamy dużo producentów z Wrocławia. Także naprawdę bardzo duża, fajna, solidna grupa polskich muzyków. Bardzo się cieszę na to. O szczegółach, o programie można poczytać na stronie www.nowehoryzonty.pl. Tam nie tylko spis filmów, ale też wykonawców, którzy występują między 3 a 13 sierpnia. Tak, Kostas. Zapraszam oczywiście na naszą stronę. Tam bardzo wszystko, bardzo wiele szczegółów. Dużo fajnych zespołów. Też na koniec ci powiem, że są takie projekty, które nie znamy za bardzo. To są te odkrycia, które jako promotorowi, jako osobie, która programuje i dla nas wszystkich, dla Romana Gutka, zawsze sobie gadano o muzyce na Nowych Horyzontach. Jest bardzo ważne. Takie zespoły jak Bloodspot, może troszkę bardziej znana Inga Copeland z projektu Hype Williams, mojego ukochanego Dina Blanta, czy Vitas Gerulaitis, wspaniały zespół z Belgii. Namawiam, poczytajcie, zapraszam. Są bardzo niskie ceny biletów. 25, 15 dla naszych karnetowiczów. 25 zł musisz przyznać, że to są bardzo przyjazne ceny. Zapraszam na stronę. Bardzo dziękuję za to, że mogłem z tobą porozmawiać i zaprosić Trójkowiczy do Wrocławia. Kostas Georgakopoulos, stary panczur, z takimi ludźmi zawsze warto porozmawiać. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, dobrego wieczoru. Dzięki, do usłyszenia. A na naszej antenie nie może być inaczej. Szabas Palaces. But if you move about it, then it's a go. Yeah. Now if you're talking about it, what? It's a show. But if you move about it, then it's a go. Now if you're talking about it, it's a show. But a nigga move about it, then it's a go. Yeah. Now if you're talking about it, that's show. But if you move about it, then it's a go. Well. Dynamic electromagnetic style sensors. Golden timber circled and good only by the members. Heat sparkles, brand new octaves upon the spinners. Movement improved. Smooth shit, you grooving, you a winner. Aqua walking laser talking, stitched up in the cleanest. Upper levels, precious metal, drip your neck and veins. 50 zillion pops, jerks, wave dips, and leaners. The hard sound of peoples ain't nothing, can't get between us. Dancers, receivers, to splash signals, so to swim in. Magical places, we get in, vivid, shiny women. Kings, girl, our bodies vibrate the vision. The moonlight and diamond cloud glistening glaze that we gifted. Every sound, we tryna mash down a system. We run the latest theorems, they just rewrap you to givens. Them a talk first, we are observed and listen. They shake to all the fiction, plots and friction to the pistons. Ladies that twisting, the music's kissing you forbidden. Rappers that's fake, make no mistake, you we are dissing. To dance on the floor in the round, that is our mission. No sitting, getting fit and shit. Enjoy your chew with them niggas from the deuce. With a black space flow. Black cat, we stop, big bro. Fly, die high, super wise on the flow. City go out fast, but it come

light bird we've seen, or about 150 or 200 yards from the site.